499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 maja, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd umieścił w areszcie dwóch byłych już policjantów, po interwencji których zmarł człowiek. Rosja chce bezpośrednio wpływać na wybory do Parlamentu Europejskiego, ostrzega minister obrony Bułgarii. Dziś poznamy laureatów festiwalu w Cannes. O palmę pierwszeństwa, czyli złotą palmę, walczą 22 filmy. Zarzut przekroczenia uprawnień usłyszeli już byli policjanci z Inowrocławia, którzy w czasie interwencji użyli paralizatora wobec 27-letniego mężczyzny. Zmarł on w szpitalu. Obaj policjanci zostali zwolnieni ze służby i na wniosek prokuratora na 3 miesiące trafili do aresztu, mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury w Bydgoszczy. Prokurator ocenił zachowanie policjantów jako wyczerpujące znamiona przestępstwa nadużycia uprawnień. Prokurator uznał również, że zastosowane środki przymusu bezpośredniego były w sposób niezgodny z przepisami, w sposób, który można by nazwać użyciem przemocy w stosunku do osoby zatrzymanej. Policjantom grozi do 15 lat więzienia. Rosja chce bezpośrednio wpłynąć na wybory do Parlamentu Europejskiego, powiedział minister obrony Bułgarii. Atanas Zaprianow przemawiał w Sofii na sesji zgromadzenia parlamentarnego NATO, w której uczestniczy około 400 przedstawicieli państw członkowskich sojuszu. Rosja stosuje nowoczesne strategie hybrydowe, dostosowane do specyfiki każdego kraju w regionie, w tym ingerencję polityczną, propagandę, dezinformację, ataki cybernetyczne i inne instrumenty, podkreślił szef bułgarskiego MON. Jego zdaniem groźby Kremla dotyczące ataku nuklearnego są nie do przyjęcia i państwa NATO powinny być zjednoczone i zdecydowane przyjąć to wyzwanie. Proponowana przez rząd tarcza wschód to bardzo dobry kierunek, powiedział w Polskim Radiu dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Generał Maciej Klisz przypomniał, że na wzmocnienie wschodniej granicy Polski mają być przeznaczone znaczące środki. 10 miliardów złotych. Litwa zainwestowała w ochronę granicy 150 milionów złotych. Całkiem niezła kasa na tą ochronę granicy. Oczywiście nie mówimy tutaj, bo również gdzieś tam te informacje przebijają się w mediach, czy to jest 400, czy to jest 600 kilometrów granicy. Tak, oczywiście z mojej perspektywy patrzę na to bardzo kompleksowo, czy to poziom granica szeroko pojęta granica wschodnia, czyli to i granica z Ukrainą, i granica z Białorusią, granica z Litwą i granica północna, czyli granica z Rosją. Premier Donald Tusk zapowiedział, że program Tarcza Wschód obejmie budowę systemu fortyfikacji i umocnień 400 km granicy z Rosją i Białorusią. W poniedziałek w sztabie generalnym zostaną przedstawione założenia tego planu. Wprowadzenie głosowania przez internet to jeden z postulatów trzeciej drogi. Znacznie zwiększyłoby to frekwencję wyborczą, mówił dziś w Limanowej w Małopolsce wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja rozumiem, że wiele z nas może czuć się zmęczonymi ciągłym procesem wyborczym, a głosowanie przez internet ułatwiłoby to. Bo już niezależnie gdzie byś był, jeżeli jesteś obywatelem Rzeczpospolitej, masz prawo zagłosować. Niezależnie od pogody, od stanu zdrowia, masz łatwiejszy po prostu dostęp wtedy do głosowania. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że chciałby, aby następne wybory do Europarlamentu w całej Europie przeprowadzone zostały przez internet. 150-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu uczcił prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości mówił, że mieszkańcy miasta trzykrotnie odbudowywali swoje domy po trzech wielkich pożarach w XVII i XIX wieku. To właśnie oni, wtedy niesieni myślą społeczną, myślą pomocy, myślą służenia swoim sąsiadom, swoim bliźnim, swoim współmieszkańcom i swojemu miastu, założyli tutaj pierwsze Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Ogniowej. Ochotnicza Straż Ogniowa w Starym Sączu została powołana w 1874 roku. Dziś poznamy laureatów festiwalu filmowego w Cannes. O Złotą Palmę walczą 22 filmy, w tym polska koprodukcja. Wśród faworytów do Złotej Palmy jest amerykański komediodramat Anora. Film Shona Bakera opowiada o romansie w nowojorskim Brooklynie między tancerką erotyczną a jej klientem, synem rosyjskiego oligarchy. Film zebrał świetne recenzje i został entuzjastycznie przyjęty przez kaneńską publiczność. Jego głównym rywalem będzie Emilia Perez, Jacques'a Audiarda. To francusko-meksykański musical opowiadający o gangsterze, który decyduje się na zmianę płci, by rozpocząć nowe życie. W Cannes mówi się, że to film, który może przynieść reżyserowi drugą Złotą Palmę w karierze. W gronie outsiderów jest polsko-skandynawska produkcja Dziewczyna z igłą. Reżyserem filmu jest Magnus von Horn, absolwent łódzkiej szkoły filmowej. Oprócz Złotej Palmy jury festiwalu wręczy też nagrody za reżyserię, scenariusz i pierwszoplanowe role. Laureatów poznamy podczas wieczornej gali, która odbędzie się w Pałacu Festiwalowym w Cannes. Stefan Folter, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w studiu Trójki teraz chłopak z piłką, Adam Malecki. No i tak, dużo piłki dzisiaj, już niedługo w piłkarskiej Ekstraklasie. Emocje sięgną Zenitu, o 17.30 rozpoczną się wszystkie mecze ostatniej kolejki, w tym te, które wyłonią mistrza Polski. Najbliżej tytułu jest Jagiellonia Białystok. Wystarczy wygrać z Wartą Poznań. Może wystarczyć także remis, a nawet porażka, ale musiałby się potknąć Śląsk Wrocław, który ma tyle samo punktów, a dzisiaj zagra na wyjeździe z ustępującym mistrzem Rakowem Częstochowa. A czy Jaga jest faworytem meczu z Wartą? Odpowie trener Dumy Podlasia Adrian Siemieniec. Taka deklaracja, ani taka opinia nie padnie z moich ust przed meczem, bo to boisko decyduje i my możemy wszystko dookoła brać pod uwagę, otoczkę tego meczu, gramy u siebie, my lider, Warta Poznań gra utrzymanie i tak dalej, ale finalnie wchodzimy na boisko i jest 11 na 11 i boisko decyduje o tym, kto wygrywa. Piłkarze Śląska zamierzają zagrać swoje i czekać na rozwój wydarzeń. Pod presją to jest Jagiellonia, przekonuje trener wrocławian Jacek Magiera. My mamy wygrać swoje spotkanie, natomiast w Białymstoku oni muszą wygrać. Dlatego ja uważam, że tutaj jest mała różnica, patrząc na ostatnie spotkania, które miały miejsce. Jesteśmy podbudowani zwycięstwem z Radomiakiem, z Krakowią, z ŁKS-em. Chcemy to spotkanie wygrać i zrobić swoje. Co nam to da? Zobaczymy. Walka toczyć się będzie, rzecz jasna, także o utrzymanie w Ekstraklasie. Pożegnały się z nią już ŁKS Łódź i Ruch Chorzów. Brakuje jeszcze jednego spadkowicza. Zagrożone są i Warta Poznań, i Korona Kielce, i Puszczenie Połowice, a także Radomiak. Emocje piłkarskie także na Wyspach, gdzie trwa finał Pucharu Anglii. W derbach Manchester United prowadzi 2-0 z City. W tenisie poznaliśmy triumfatorkę turnieju w Strasburgu. W amerykańskim finale Madison Keys pokonała w dwóch setach Daniel Collins. A w Poznaniu trwa Puchar Świata w kajakarstwie. Swoje wyścigi wygrali Martyna Klat i Jakub Stepun w mikście na 500 metrów. Na tym samym dystansie triumfowali Sławomir Witczak, a na 200 metrów Oleksij Kołajdycz. W sumie polscy kajakarze stanęli na podium jeszcze 11-krotnie, a jutro ostatni dzień zawodów. Także jutro w Rzymie zakończy się kolarski Giro d'Italia. Dziś rywalizują na 20. etapie na prowadzeniu kosmiczny Tadej Pogacar, lider i pewny zwycięzca tegorocznej edycji. No i jeszcze Formuła 1. Pole position przed Grand Prix Monaco na ulicznym torze Monte Carlo wywalczył Charles Leclerc z Ferrari. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Dla całej Polski synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązuje do 23. W nocy możliwe przelotne deszcze, nad ranem gdzieniegdzie mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów. Na termometrach od 9 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, także miejscami może padać i zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 25 do 28 stopni. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Weź odpuść nam nasze winy. Jakub Skorupa, Składam się. Nas i DJ Premier, Define My Name. Miko Y, Wspaniały Świat. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny taki. O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają. O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie.

1901, płyta, która uczyniła z tego całkiem popularnego, całkiem uznanego europejskiego zespołu jedną z wiodących sił w muzyce indie, muzyce alternatywnej tamtych czasów. Płyta, która wypromowała ten zespół do roli całkiem sporej gwiazdy w Stanach Zjednoczonych i zaowocowało to nagrodą Grammy właśnie dla tego albumu w kategorii najlepszy album z muzyką alternatywną w roku 2010. 15 lat później wydaje mi się, że to jest muzyka, która nie przestaje odciskać piętna pod względem i kompozycyjnym, i produkcyjnym, takim brzmieniowym na kolejnych pokoleniach muzyków chcących grać chwytliwe gitarowo-elektroniczne piosenki, takie jak na przykład gra grupa Wallows na swojej wydanej wczoraj nowej płycie. Każdy zespół musi wymyślać koło na nowo. Co więcej, jest miło, kiedy ci, którzy wiedzą, że nie są w stanie go wynaleźć, skupiają się po prostu na maksymalizowaniu miłych wrażeń u słuchacza. I tak właśnie postępuje grupa Wallows. Myślę, że wychodzi im to całkiem nieźle. To jest fragment promujący ich trzeci album, album Model, który ukazał się wczoraj. To jest trzeci krążek wydany przez to trio pochodzące z Los Angeles i myślę, że jako taka niezobowiązująca, towarzysząca muzyka na wakacje, to powinna ta płyta się całkiem dobrze sprawdzić, chociaż pewnie niewiele więcej tam się znajduje poza kilkoma przyjemnymi utworami, ale ten z pewnością, taki właśnie trochę Phoenixowy, zalicza się do nich. Calling After Me, Oprócz Phoenix miałem na tej płycie jeszcze jedno bardzo mocne skojarzenie i pozwolę sobie je teraz wyeksponować. Najpierw Wallows, Anytime, Always, a później, no to myślę, że będą jakieś 2 minuty, żeby spróbować wytypować, co to będzie. Some kind of reason to let go. Wallows i Anytime Always z wydanej wczoraj płyty Model i później, jak dla mnie, jeden z pierwowzorów dla tego brzmienia, które prezentuje grupa Wallows i tej specyficznej chrypy, którą ma wokalista tej grupy, z pewnością podsłuchanej częściowo u Juliana Casablancasa z grupy The Strokes. Barely Legal, tak grał zespół The Strokes na swojej debiutanckiej płycie Is This It? 2001 rok. Niesamowite, że to już 23 lata minęły od wydania tego krążka, ale muzyka, tak jak wtedy, tak dziś, wydaje się po prostu ponadczasowym rock'n'rollem. 26 już prawie minut po godzinie 17 w Tygodniku Muzycznym, to teraz zapraszam do Londynu. I run away. Some more precious time I can never lose. It's a state of mind. No, it's coming home. Like I say, like I say, like I say. She run away. Cause I won't cross this line. I could really lose you in time to time. No, it's coming through my speaker. Yeah, it's coming through my bedroom. Cause I feel like all my friends, they don't read my mind. The minute I'm not in control, I'm carrying on cause I fill up on the feeling, fill up on the life. If I'm falling out with you, cause if you can't hold my hand, just feel alive in the early morning shoes. Like I say, I run away. We run out precious time. I don't wanna do this unless you mind. No, it's coming down. Like I say, like I say, like I say, I run away. Cause I know what that shit's like. I can really lose you in time to time. No, it's coming through the speaker. Yeah, it's coming through a bedroom. I know you're gonna meet her. Yeah, she's coming to your rescue. Does it feel like all you have is splitting black and white? The minute I'm not in control, I'm tearing on the side. And I can't stop you leaving. It's the biggest fear of mine. If I'm falling out with you, cause if you can't hold my hand, just tak londyńska, jak to tylko możliwe, Niloufer Yanya i Like I Say, I Run Away. To jej tegoroczny singiel. Będę to powtarzał do znudzenia jak mantrę, ale to jedna z moich ulubionych współczesnych artystek londyńskich. Natomiast w tym tygodniu, poza szeregiem obowiązków, odwiedziłem Londyn na tropie innej faworytki z tego miasta, Fabiany Paladino, dobrze znanej z rotacji muzycznej Trójki. Stay With Me Through The Night to utwór, który no chyba szczególnie często z jej repertuaru pojawia się na trójkowej playliście w ostatnich tygodniach, więc zakładam, że to jest artystka nieanonimowa dla słuchaczy i słuchaczek programu trzeciego. Fabiana zagrała w czwartkowy wieczór premierowy koncert swojej debiutanckiej płyty wydanej na początku kwietnia. Ale zanim o tym, zanim wyszła na scenę w czwartkowy wieczór i zanim ja opowiem, co się na tej scenie wydarzyło, to pojawiła się na niej jeszcze inna artystka. Ki 기대되긴날괜찮아감바르시간나시우세스구다코코마네코르타시우세스구다코코마네코르타아픔은어나가나그래야미워너그러시딱해서딱해서딱해서어찌찌게기어찌게아쉬만더워오스구다스구다스구다 Baby say your salams they can drive you easy Started having problems waiting patiently Time to take a seat and get borrowing easy Borrowing easy Baby say your salams they can drive you easy Started having problems waiting patiently Time to take a seat and get borrowing easy Borrowing easy You preach, disguise a robot and seems out of reach. I'm hit so readily, try careful steadily, truth in my melody. Morph into a megazord, break past me the shiny sword, round us kick like Jean-Claude. Focus, focus with ill will, voices tell me kill Bill, shit got slipped the limitless bill. Better see you still, I'm stuck in drive, you see. Started having problems waiting patiently. Time to take a minute. Bye, Felicia. Outside doors are breezy. They won't make me crazy. Don't you call me lazy. Barely grown a baby. Deeper than I'm hazy. Sick and tired daily. My choices, they will shape me. Soon be pushing daisies. Better see you still. I'm stuck in drive easy. Started having problems waiting patiently. Time to take a seat. Miso Extra i 50-50 to jest właśnie artystka, która supportowała Fabiany Paladino na jej londyńskim koncercie kilka dni temu i supportowała na tyle urokliwie, że postanowiłem dzisiaj również i jej dać kilka minut głosu, bo to wydaje mi się, że muzyka dosyć symptomatyczna, dosyć znamienna do tego, co się dzieje na pewnym odcinku brytyjskiej sceny muzycznej. Te azjatyckie korzenie Miso Extra objawiały się tutaj w dwujęzycznych tekstach i sięganiu po estetykę J-popu, łączoną wprawnie z hip-hopem, z R&B i takim bardzo londyńskim brzmieniem muzyki basowej, tym operującym w najniższych możliwych pasmach basem. Miałem mocne skojarzenia z pewnym duetem, bo Miso Extra to wokalistka i producent stojący za laptopem, z duetem Aluna George, który mniej więcej dekadę temu dość mocno skradł moje serce i wyjąwszy ten azjatycki element, grał dosyć podobną muzykę, więc to taka trochę Aluna George, ale to J-pop. Jak powiedziałem, miało to sporo uroku. Wszystko działo się w obiekcie o nazwie Village Underground, niedużym klubie na około 500-600 osób, który był wyprzedany w całości. Miso Extra zakończyła swój set, no a chwilę po 21 na scenę wyszła ona, ubrana w srebrny kostium Fabiana Paladino. Don't know why I keep dancing. Don't know why I came out. I guess I need attention. Some kind of affection. Hey. Ain't no use in trying to call me. Won't be picking up the line. Strange kind of romance. attention. Some kind of perfection. Współpracowała przez lata z takimi artystami jak m.in. Sampha czy Jessie Ware. Nagrywała pojedyncze single, była współpracowniczką kultowego i enigmatycznego Jaya Paula i wielką nadzieją jego labelu Paul Institute, ale trwało to latami i wreszcie nadeszła jej chwila. Najpierw uświetniona premierą debiutanckiej płyty, a teraz koncertem w jej mieście, w Londynie. To przyjęcie było nad wyraz gorące. Sala wypełniona po brzegi, 600, może 700 osób i po 21 pojawiła się na scenie ona. Trochę skryta, wyraźnie onieśmielona, ale przede wszystkim świetnie śpiewająca, zupełnie nieefekciarsko, ale potrafiąca swobodnie przejść od takich zmysłowych szeptów, bardzo znamiennych dla takiego śpiewania a la R&B, powiedzmy, do wykwintnych, wysokich dźwięków, no jakby od niechcenia to wszystko było zrobione i było w tym niewiele więcej, żadnych gwiazdorskich pauz, żadnych no, dziwnych gestów, tylko jej śpiew i ta muzyka. No i zespół, świetny zespół, czwórka muzyków towarzysząca Fabianie w takim dosyć tradycyjnym instrumentarium, bas, perkusja, gitara, klawisze i sampler. No, na tym samplerze i na gitarze mój drugi bohater tego zespołu, Joe Newman, na co dzień, a właściwie najlepiej znany jako lider, frontman, gitarzysta grupy Alt-J, tutaj gitarzysta Fabiany. Trochę Prince, trochę jakby Robin Guthrie z Cocteau Twins, trochę takiego szklistego, dream popowego brzmienia w tej grze, trochę funku, dużo inteligentnego podgrywania, tak aby wtopić się w te numery tak, że ta gitara jest ledwo słyszalna, ale gdyby ją stamtąd wyjąć, to poczulibyśmy od razu jej brak. No a na bis usłyszeliśmy dwa utwory wykonane wspólnie z rodzeństwem Fabiany, bo jest, jak wiadomo, z muzycznej rodziny. A ja sięgnę po mój ulubiony utwór z debiutu i też jeden z najmocniejszych punktów koncertu. To właśnie tu Joe Newman potwierdził moje przypuszczenia, że całość musi być mocno inspirowana brzmieniem Prince'a, brzmieniem takich utworów jak na przykład When You Were Mine, Fabiana Paladino teraz i Shuda. better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that. I'll tell you you're right when than you know. When you're lost, you're alone, you can't get back again, I will find you, darling, and I'll bring you home. And if you want to cry, I am here to dry your eyes. No time, you'll be fine. You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't. I Fabiana Palladino, a potem, no właśnie, bo jako postscriptum do relacji z koncertu muszę dodać, że w repertuarze tego występu Fabiany Palladino, w którym zmieściła się cała jej płyta i wydane wcześniej single, znalazł się też cover, zresztą wykonany po raz pierwszy publicznie przez samą Fabianę, cover tej właśnie piosenki By Your Side, Sade, rok 2001, oryginalnie album Lovers Rock. Skoro mam z całą pewnością uwagę fanek i fanów intymnej dziewczęcej, kobiecej muzyki, to spieszę donieść, że do wydania nowej płyty szykuje się Clairo. Thank you. Sexy to Someone to jest zapowiedź trzeciego albumu Clairo, albumu, który ukaże się 12 lipca, nosić będzie tytuł Charm i będzie na nim 11 utworów, w tym właśnie ten. A kim jest Clairo? No niektórzy powiedzieliby, że jest współczesną królową bedroom popu, takiej intymnej opowieści o byciu dziewczyną w XXI wieku. Fenomen internetowy, trafiło to w punkt kilka lat temu, kiedy wydała swoją pierwszą płytę Immunity. To był 2019 rok, no a później była pandemia i taka muzyka brzmiała już chyba tylko lepiej. Zakończymy tę godzinę tygodnika muzycznego właśnie fragmentem tego albumu. Albumu debiutanckiego Clairo, wydanego 5 lat temu, to będzie piosenka Bags, a my w tygodniku muzycznym w trzeciej godzinie słyszymy się po 18.